ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪರೇಹಿ ಪಂಥಾಂ ಯಸ್ತೇ ಸ್ವೈತರೋ ದೇವಯಾನಾತ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೇ ಶೃಣ್ವತಿ ತೇ ಬ್ರವೀಮಿ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರಿಷೋ ಮೋತವೀರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं. ये इसका ऋषि यामायन और इसका देवता मृत्यु है. इन मंत्रों का छंद सामान्य त्रिष्टुप है और इस मंत्र में मृत्यु के बारे में बात कही गई है. मृत्यु से कहा गया है कि हे मृत्यु, परम पंथाम परे ही तुम दूसरे रास्ते जाओ जो देवयान से अलग है, और हमारी प्रजाओं को, हमारे वीरों को, हमारे परिवारों को, हमारे अपनों को तुम छोड़ दो, दूसरे रास्ते को स्वीकार करो. ये जो मृत्यु है उसके बारे में हमने देखा था. मृत्यु सबकी समान रूप से ही होती है, अंतर उसके पात्रों पर होता है, मृत्यु को स्वीकार करने वाले लोगों पर होता है. और उस स्थिति में उसके साथ किए जाने व्यवहार के बारे में हम बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे कि आत्मा जो नित्य है वो चला गया तो इस शरीर के साथ हमें क्या करना चाहिए. तो वेद कहता है भस्मांतम शरीरम, किसी भी चीज़ को जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके दुख देने वाली है, रोग फैलाने वाली है, तो उसका एक ही उपाय, उसे नष्ट कर दिया जाए. संसार में हर परिवर्तन नाश का ही पर्याय है, और वो स्वतः होता भी रहता है, किंतु प्राकृतिक नियमों से होने वाला परिवर्तन हमारे लिए सदा लाभदायक हो या आवश्यक नहीं है. तो ऐसी स्थिति में उस परिवर्तन को लाभदायक बनाने के लिए हमें एक दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है उसके परिवर्तन की. तो भस्मांतम शरीरम, हमने देखा था कि इस शरीर को हमारे ऋषियों ने यज्ञ कहा था, अंत्येष्टि के रूप में संस्कार कहा था, अंतिम संस्कार के रूप में. ये इष्टि है, यज्ञ है, पितृमेध है आदि शब्दों से एक सामान्य कार्य की हमने बड़ी महत्ता बना दी, बढ़ा दी. हम इसको ऐसे करें कि इसके जो दोष है वो तो दूर हो जाए और इसका जो उत्कर्ष है वो सबको प्राप्त हो जाए. तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने अंत्येष्टि में घी सामग्री आदि का विधान किया. इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रकरण आपको देखना होगा. ऋषि दयानंद ने इस जीवन के सुधार और निर्माण के लिए एक ग्रंथ की रचना की, उसका नाम संस्कार विधि है. अर्थात कब कब किन किन अवसरों पर इस शरीर के परिवर्तन को हम स्वीकार करते हैं और उनको श्रेष्ठ बनाने का यत्न करते हैं, वो हमारे संस्कार हैं, वो अवसर हैं जब जब इस शरीर को हम सुधार की ओर ले जा सकते हैं. तो वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक हम उन संस्कारों के द्वारा जीते हैं, और हम ये प्रयत्न करते हैं कि हमसे कुछ भी अनिष्ट करने वाला ना हो, बुरा ना हो, दुख देने वाला ना हो. तो अंतिम संस्कार के रूप में इस शरीर से भी कुछ बुरा ना हो, इसके लिए भी हमारे इस प्रक्रिया को यज्ञ के रूप में बदल दिया. यज्ञ में घी चाहिए, कितनी मात्रा में, यज्ञ के साथ घी का विधान है, और ये भी विधान है कि आप कितना बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं तो घी की मात्रा क्या होगी. सामान्य रूप से जब हम लगते हैं तो भाई चम्मच हमारी 6 माशे की होनी चाहिए, 16 आहुति होनी चाहिए आदि आदि विधान हमारे यहाँ मिलते हैं. बड़े यज्ञ में कितने होनी चाहिए, कितनी आहुतियां होनी चाहिए, कैसा कुंड होना चाहिए, बहुत विस्तार से मिलता है। तो वैसे ही जब हम इस अंतिम यज्ञ को करने जा रहे हैं तो इस अंतिम यज्ञ को करते हुए हमारा क्या होना चाहिए, तो ऋषि दयानंद अंत्येष्टि संस्कार में और सब बातों के साथ एक बात लिखते हैं कि जो व्यक्ति मरा है वैसे तो उसके शरीर के वजन के बराबर घी होना चाहिए, अधिक हो तो अच्छा है, और कम होने की परिस्थिति भी उन्होंने लिखी है। यदि कोई बहुत ही अनाथ हो, दीन हो, भिक्षुक हो, अर्थात जिसके कोई उत्तराधिकारी ना हो, जिसका कोई जिम्मेदार ना हो, ऐसा भी यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो ऋषि दयानंद लिखते हैं या तो राज्य की व्यवस्था हो या समाज या पंचायत की व्यवस्था हो, लोग मिलकर कम से कम 20 सेर घी तो अवश्य डालें। अर्थात 20 सेर से कम घी जो व्यक्ति डालता है वो अनाथ है, वो भिक्षुक है, वो दरिद्र है। अब आप कल्पना कीजिए कि आजकल की परिस्थिति में इसको कैसे बनाएंगे, सभी अनाथ और भिक्षुक कोटि में आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा होने से शरीर से उत्पन्न होने वाला जो दुर्गंध है जलने के कारण से, वो निश्चित रूप से घी के अणुओं के द्वारा जो शव के विषाणु हैं, रोग के विषाणु हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। अग्नि का गुण है विखंडन करना, वो एक वस्तु को अनेक बार तोड़ देता है, हजारों गुना लाखों गुना बना देता है, फैला देता है। और घृत का गुण है विष का नाश करना। तो अग्नि में जब घृत के परमाणु होंगे तो शव के अंदर से उत्पन्न हुए हुए रोग के परमाणु उनके सामने टिकेंगे नहीं, और रोग के परमाणु नष्ट हो जाएंगे, और घृत के द्वारा वातावरण में स्वच्छता और पवित्रता का स्थान बन जाएगा। तो इसलिए ऋषियों ने इस अंतिम चीज को भी इष्टि कहा। लोग इसको अनेक तरह से काम में लेते हैं, जैसे जो वैदिक धर्मी हैं वो इसको जला देते हैं, और इतना ही नहीं, इस जलने के बाद इसका कुछ शेष रहता है क्या? ऋषि दयानंद लिखते हैं शेष तो केवल मुट्ठी भर राख होगी, थोड़ी बहुत हड्डियां हो सकती हैं, आप उनको इकट्ठा कीजिए, स्थान खाली कर दीजिए ताकि दूसरे शव को जलाया जा सके, और जो राख मिली है उसको आप ऐसे स्थानों पर खेतों में पेड़ पौधों में डाल दीजिए। जो लोग इसको दूर दूर ले जाकर प्रवाहित करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि वहां डालने से मुक्ति मिलेगी, ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं यात्रा पर निकले और कोई मेरा सामान उठा के कहीं डाल दे और वो ये समझे कि मैं उस सामान के अनुसार चलूंगा, ये कैसे संभव है? जब मेरा सामान मेरे से अलग हो गया तो मेरे साथ जा नहीं सकता और मैं उसके साथ जा नहीं सकता। तो इसलिए कोई आदमी ये समझता हो कि इस राख को नदी में डालने से आत्मा को मुक्ति मिलेगी, राख तो नदी में है, नदी में पड़ी रहेगी, पानी को दूषित भले ही करे, प्रवाहित भी हो गई तो कहीं जहां तक पानी रुकेगा वहां तक चली जाएगी, लेकिन आत्मा का उससे कैसे चले जाएगा? ये तो बड़ी विचित्र बात है कि कोई कहे कि मेरी अटैची उठाकर कोई ले गया चोर, तो कल मुझे अटैची के साथ होना चाहिए, और वो कहीं जाकर फेंक दे तो मैं वहां अपने आप कैसे पहुंच जाऊंगा या मैं वहां कैसे हो जाऊंगा? तो मेरा सामान और मेरे शरीर में कुछ भी अंतर नहीं है, इनका मूल्य केवल तब तक है जब तक ये मेरे साथ हैं, जीवात्मा के साथ हैं। ये शरीर मेरा है, मेरे साथ चलता है, तब तक चलता है जब ये मेरे साथ बना रहता है। मेरा कपड़ा है, मेरे साथ तब तक चलता है जब तक इसको मैं पहनता हूं। मेरा सामान, मेरी अटैची, मेरा बिस्तर मेरे साथ तब तक चलता है जब तक मैं उसके साथ हूँ। मेरा घर मेरा तब तक रहता है जब तक मैं उसके साथ हूँ, और जिस क्षण मैं उसको छोड़ देता हूँ वो मेरा नहीं होता। तो जैसे ही जिस क्षण मैं शरीर को छोड़ दूंगा तो वो शरीर भी मेरा नहीं होगा। मेरा नहीं होगा तो किसी का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो प्रकृति का ही हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसलिए ये कल्पना करना कि मेरी अस्थियों का प्रवाहित कर देने से मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे तो मुक्ति मेरे शरीर से उसी क्षण मिल गई जब मैं अलग हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कुछ भी करते रहिए, ये आपकी इच्छा है। आप इसको किस तरह से उपयोग करके इससे क्या लाभ हानि उठाते हैं वो आपकी इच्छा की बात है। विचित्र बात यह है कि इस शरीर को भोजन मैं कराता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए लगता है कि मैं इसके साथ हूं। जैसे मेरे साथ चलने वाले आदमी को आप खिलाएंगे तो मुझे लगेगा कि बहुत अब मेरी भी तृप्ति है, मेरा आदमी भूखा रहे तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूं, मैं भूखा रहूं तो मैं मेरा शरीर भूखा रहे तो मेरी आत्मा कैसे प्रसन्न रह सकती है। तो जो मेरे जितना नज़दीक होता है वो उतना मुझे प्रभावित करता है, और जब जो चीज़ मेरे से दूर चली जाए फिर वो चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना हो फिर वो मुझे प्रभावित कैसे करेगा, मेरा उसका संबंध ही समाप्त हो गया। तो जब संबंध समाप्त हो गया तो प्रभावित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि गंगा में प्रवाहित करने से या जमीन में गाड़ने से या आसमान में छोड़ने से उस आत्मा का कोई संबंध बचा रहेगा, वो गलत है। और ये सोचना कि किसी को खिला देने से और किसी को मिल जाएगा, ये भी उतना ही गलत है। शरीर जिसके साथ ही नहीं है, जिसका है उसको मिल जाएगा, जो खा रहा है उसकी तृप्ति हो जाएगी, जो नहीं खा रहा है उसकी तृप्ति कैसे हो जाएगी, और शरीर के बिना खाएगा कैसे। यहाँ तो आप थैले में ले जा रहे हैं और अगले के पास थैला है ही नहीं तो दोगे कैसे, रखेगा कैसे। आप पात्र में ले गए हैं, पात्र उसके पास है तो आप पात्र से पात्र में डाल सकते हैं, पात्र में दे सकते हैं, लेकिन आपके पास पात्र है और दूसरे के पास पात्र ही नहीं है तो आप अपने पात्र की वस्तु दूसरे को कैसे देंगे, वो संभव ही नहीं होगा। इसलिए ये सोचना कि कुछ बाद में करेंगे तो ठीक होगा, वो गलत है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि तीसरे दिन के बाद कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, और शेष यदि रहता है तो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों को आप जीवित रखना चाहते हैं, अच्छी स्मृतियां हैं तो उनकी अनुपालना कीजिए, आप उनकी स्मृति को जागृत रखना चाहते हैं तो परोपकार कीजिए, धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, वो आपको शिक्षा के प्रचार प्रसार के रूप में, ज्ञान के प्रचार प्रसार के रूप में, शरीर की आवश्यकताओं के बांटने के रूप में आप वस्त्र दें, अन्न दें, धन दें, वो आपकी इच्छा है, वो परोपकार के लिए है, वो आपकी संतुष्टि के लिए है, वो आपके कर्तव्य के रूप में है, उसका जाने वाले के साथ कोई संबंध नहीं बनता। तो इस दृष्टि से शास्त्र एक बात कह रहा है, भस्मांतम शरीरम, इस शरीर को यदि आप भस्म करने की जगह खुला छोड़ देते हैं तो दुर्गंध का कारण है। हम परोपकार की बात करते हैं, एक सज्जन कहने लगे जी मैं तो नीचे गाड़ करके उसके ऊपर एक पेड़ लगा देता हूं। अब लगा सकते हैं लेकिन इसकी खाद अच्छी होगी क्या, यहां जो जमीन में वातावरण कुछ न कुछ तो बिगड़ गए और कालांतर में उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, हमारे घरों की जमीन में भी यदि हमने अच्छी सफाई न की हो तो संक्रमण फैलता है। विज्ञान स्वीकार करता है कि यदि हम कचरे के ढेर पर अपना मकान बनाते हैं तो उसके अंदर विषैली गैसें भी पैदा होती हैं, उसके संक्रमण भी पैदा होते हैं। इसलिए विदेशों में जब तक भवन बनाया जाता है तो स्थान को शुद्ध करके, अच्छा करके, उसकी चिकित्सा करके फिर उस पर बनाया जाता है। तो ये जो धारणा है कि हम किसी मुर्दे को नीचे गाड़ देंगे और उसके ऊपर पेड़ लगा देंगे तो वो पेड़ को खाद तो निश्चित रूप से मिल जाएगा और वो पेड़ बढ़ भी जाएगा, लेकिन उसके अंदर पवित्रता के गुण होंगे क्या, तो इस दृष्टि से ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। जो लोग बाहर शव को छोड़ देने में विश्वास करते हैं उनका भी इसलिए अनुचित है कि वो वातावरण को दुर्गंधित अधिक करता है, और जो तीसरे लोग हैं वो जल में ही प्रवाहित कर देते हैं, वो कहते हैं कि साधुओं को जल में, साधुओं को तो इसलिए कर देते हैं साधुओं का कोई होता नहीं, जहां मरा वहीं फेंक दिया, मछलियों ने खा लिया, चले गए, ये तो आसान तरीका अपनाया आपने। लेकिन जो होना चाहिए वो यही है कि उसकी अंत्येष्टि होनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो चाहे साधु का हो, शरीर चाहे गृहस्थी का हो, शरीर चाहे किसी और का हो, शरीर तो शरीर है और इस शरीर का जो परिणाम है वो सबका साथ एक जैसा है। इस शरीर के सड़ने से, गलने से दुर्गंध तो निकलनी है, दुर्गंध पैदा होनी है। तो इस स्थिति में ये सोचना कि साधु के शरीर को तो जलाना नहीं चाहिए और गृहस्थी के शरीर को जलाना चाहिए, ये धारणा गलत है। शरीर का तो धर्म ही नष्ट होना है, तो जलना नष्ट होने की सबसे आसान और सबसे शीघ्रकारी प्रतिक्रिया है। तो इसलिए भस्मांतम शरीरम यही सर्वोत्तम है। और इसमें भी कैसा काष्ठ होना चाहिए, कितनी सामग्री होनी चाहिए, कितना घी होना चाहिए, कैसे वेद मंत्र बोलने चाहिए, कि एक सामान्य बेकार का सा काम भी एक आदर्श बन जाए, एक यज्ञ बन जाए, एक परोपकार का काम बन जाए, तो ये ऋषि पद्धति है, ऋषि शैली है। तो हमने इस शरीर के साथ दो बातों को समझा। पहली बात ये समझा कि इसके अंदर से जो जीवन है वो जो निकल गया है वो वायु है, वो क्रियाशील है, अनिलम है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, अमृतम है, सदा विद्यमान रहता है, इसलिए उसको कुछ करने का शेष नहीं है। उसकी व्यवस्था परमेश्वर की है। वो जन्म के बाद हमसे जुड़ता है और मृत्यु के बाद हमसे अलग हो जाता है। इसलिए जैसे हमारे जन्म या गर्भ में आने से पहले उसके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था या उसकी हमारी कोई पहचान नहीं थी, वैसे ही मृत्यु के बाद भी उसकी हमारी कोई पहचान नहीं रहती, उसके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता। संस्कार सबके अपने रहते हैं और अपने अपने संस्कारों के साथ परमेश्वर की व्यवस्था के साथ उसकी गति होती है। जो लोग ये समझते हैं कि वो 12वां मनाना चाहिए कि एक साल मनाना चाहिए कि 6 महीने चलना चाहिए, उनकी अपनी संतुष्टि है। इसमें दो मुख्य कारण काम करते हैं। एक तो मनुष्य की भावुकता है, मोह है, आसक्ति है, उसका बंधन है, और उसको वो जितना याद करता है उतना उतना उसको स्मरण कराने वाली वस्तुओं से उसका लगाव होने लगता है, उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। और दूसरे जो लोग होते हैं वो इस अवसर का लाभ उठाते हैं और इस अवसर का लाभ उठा करके उसका धन लूट लेते हैं और उसका धन लूट करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना कि उसके लिए कुछ कर रहे हैं ये नितांत अज्ञान है, मिथ्या है, और ये केवल एक स्वार्थपरता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए किए गए उपाय हैं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमको ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि हमारे जन्म, हमारे जीवन और हमारे मृत्यु में हमारी भूमिका हमारे शरीर तक है। इसलिए कहा भस्मांतम शरीरम। ओ शांति।